اس وقت بنگلہ دیش میں جاری و ساری ہے 2017 جنوری میں, اور بنگلہ دیش میں ہونے والا یہ چوتھا سالانہ اجتماع ہے جو کہ منعقد ہو رہا ہے. اس سلسلے میں خصوصی نشریات الحمدللہ عزوجل اسکرین پہ آپ بنگلہ دیش اجتماع کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت وہاں پر اجتماع کی پہلی نشست کا پہلا بیان جاری و ساری ہے جس کا موضوع ہے مدنی انعامات. ہم باب المدینہ کراچی میں بھی موجود ہیں, یہاں سے بھی ایک گرینڈ ٹرانسمیشن کرنے کی ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو یہ اجتماع ہے اس سے ساری دنیا ہی کے لوگ فیضیاب ہوں, بالخصوص ہمارے پاکستان اور دیگر ممالک کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک ہو سکیں. انشاءاللہ عزوجل وقتاً فوقتاً ہم وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے, اور وہاں جو بیانات یا تربیت کا سلسلہ جو ہوگا انشاءاللہ عزوجل وہ بھی شامل کرتے رہیں گے. الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا سلمان مدنی بھی موجود ہیں. الحمدللہ عزوجل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کرتے رہتے ہیں, اور صبح کی نشریات جو ہے انہی کے پاس ہے, تو ان کے تعاون سے آج ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے بنگلہ دیش میں جو مدنی کام شروع ہوا, مدنی کام بڑھایا چڑھایا ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی اتاری مدذل العالی, وہ بھی انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے, اسٹوڈیو میں شریک ہوں گے, انتظامی معاملات میں مصروف ہیں. اور ان کے صاحبزاد رضا جو بنگلہ دیش میں ذمہ داریوں پر بھی رہے, تدریس بھی کرتے رہے, رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بھائی, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو اللہ رب العزت نے وہ عروج عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے کہ باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے اولڈ ایریا کھاردر سے شروع ہونے والی, اور شہید مسجد کھاردر سے شروع ہونے والی گویا کہ تحریک دعوت اسلامی جو ہے اس وقت صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک ہے. اور اللہ کی رحمت سے جتنا آپ نے سفر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی جتنا, میں نے یا رضا بھائی نے یا جتنا جس نے سفر کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس شہر میں جاتے ہیں, جس علاقے میں جاتے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے جس ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ دعوت اسلامی سے وابستہ کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی ہے, لیکن اگر ہم اپنے نجی طور پر بھی جائیں, یعنی ایک تنظیمی سیٹ اپ کے طریقے اس پہ نہ جائیں بلکہ نجی طور پر ہم جائیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذمہ دار دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے افراد ہمیں مل جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی پہ. ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع اپنا جو بین الاقوامی اجتماع ہوا کرتا تھا وہ یہی ہمارے ککری گراؤنڈ میں باب المدینہ میں ہوا کرتا تھا, پھر کورنگی شفٹ ہوا, وہ ککری گراؤنڈ چھوٹا پڑا, کورنگی شفٹ ہوا, پھر اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف منتقل ہو گیا, اور پھر اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی پاکستان میں بھی ہوگا, اللہ نے چاہا تو جب ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ. لیکن اب آپ دیکھیے اس کی بہاریں دیکھیے کہ پاکستان سے نکل کر دوسرے ممالک میں, یو کے میں بھی ہو چکا ہمارا اجتماع الحمدللہ عزوجل, اور یہ بنگلہ دیش میں تو چوتھا سال ہے, چوتھا ہمارا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے. 2015 مارچ میں بھی ہوا, پھر 2016 کے فروری میں بھی ہوا, پھر 2016 کے دسمبر میں بھی ہوا, اور اب 2017 کا یہ اجتماع جنوری کے مہینے میں منعقد کیا جا رہا ہے. اور ایک خوش کراؤڈ ہوتا ہے نا, کراؤڈ ہوتا ہے مطلب, یہ ابھی دیکھیں آپ پہلی نشست ہے, یہ سلمان بھائی یہ پہلی نشست ہے, اور مطلب سردیوں ہی کے ایام میں ہمارے ریجن میں تقریباً ایک ہی جیسا موسم ہے, اور سردیوں کے ایام میں صبح صبح کے اوقات میں اجتماع گاہ ابھی سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ نے چاہا تو جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ آگے بڑھے گی. جی جی, بڑی پیاری بات کہی آپ نے مہروز بھائی. بنگلہ دیش میں ہونے والے مدنی کاموں کے اعتبار سے, اور ایک بات کی وہ میں نے 2017 کے دیا ہے, تو 2018 کیونکہ ابھی ایام شروع ہوئے ہیں, اگر دیکھا جائے تو ویسے یہ 2017 کا اجتماع جو دسمبر میں ہونا تھا وہ اصل میں ایک ہفتہ آگے بڑھ کر, اصل میں اس کی ڈیٹ دسمبر, میری بات صحیح, ہاں من وجہن یوں کہہ سکتے ہیں, اصل دسمبر میں ہونا تھا, یہ ایک ہفتہ اور آگے ہوا تو یہ جنوری کا اسٹارٹ آ گیا. ٹھیک ہے, مرحبا. مدنی کاموں کی جو تفصیلات ہیں وہاں پر, یہ تو ہمارے رضا بھائی بھی تفصیل بیان فرمائیں گے. میں مہروز بھائی جب سلسلے کے لیے اوپر آ رہا تھا تو کچھ یادیں اور کچھ تصورات, کچھ خیالات یہ میرے ذہن میں. آپ بھی بنگلہ دیش گئے؟ نہیں جی, میں تو ابھی تک حاضر نہیں ہو سکا. اچھا, لیکن ہم نے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھا, اور پھر سالانہ اجتماع میں بین الاقوامی اجتماع میں آنے کا نظام دیکھا, تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی خوبصورتی ہے, اور امیر اہل سنت کے اس لگائے ہوئے پودے کی مدنی بہار ہے کہ جو پھول یہاں پر کھل رہا ہے وہی پھول جو ہے وہ ہند میں بھی کھل رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی کھل رہا ہے, عرب میں بھی کھل رہا ہے, یورپ میں بھی کھل رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی. تو یہ ایک خوشبو ہے, یہ مہک رہی ہے, اور ہم نے جو خوشبو دیکھی ہے یہ جو محسوس کی ہے جسے آپ کہیں, وہ ہم نے بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کی جو ہے وہ سعادت پائی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی کام کی ایک زبردست جسے آپ بولیں جو ہمارے سامنے چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجتماع پاک کے اندر ایک نظم و نسق جو ہے وہ نظر آئے گا, اور ایسی آپ کو ہر چیز یعنی تھرو پراپر چینل اور ہر چیز ایک بڑے پیارے انداز میں, بڑے احسن انداز میں, بڑے سسٹمیٹک انداز میں, بڑے منظم انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی ہمیں, یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر بھی نظم و نسق کو قائم رکھنا ہے. جی, جس طرح کھانے کا ایک ٹائم ہے, نماز کا ایک ٹائم ہے, بیانات کا ٹائم ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے اس علاقے کو, اس ریجن کو کون سا پنڈال جو ہے وہ اجتماع پاک میں دیا گیا ہے, اس کی نمبرنگ کیا ہے, آپ کی وہ جگہ بھی جو ہے مختص ہے, مخصوص ہے, وہاں آپ کو بیٹھنا ہے, پھر وہاں پر بھی الحمدللہ عزوجل سنتیں سیکھنے کا, سکھانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور انداز بھی ہوتا ہے جو اپنی مثال آپ ہوتا ہے. مہروز بھائی, ایک چیز جو جسے آپ یوں کہیں کہ میرے دل پر نقش ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رشان ہے, الدین نصیحہ, سبحان اللہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حدیث پاک سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان لے کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو ایسا بہایا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے مہروز بھائی کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ جو نئے اسلامی بھائی آتے تھے ان کی خیرخائی کرتے تھے اور ان کو سامان نہیں اٹھانے دیتے تھے, بالکل سامان خود اٹھا کر لے کر کے آنا, ٹھیک ہے. یہاں تک ایون کہ میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا جس نے چار بیگ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے, دو ایک بیگ تو ایک کندھے پر اٹھائے ہوئے, دو ایک کندھے پر اٹھائے ہوئے, یعنی اپنے ساتھ جو اسلامی بھائی جا رہے ہیں ان کا سامان جو ہے اسلامی بھائیوں نے خود سے اٹھایا ہوا ہے. یہ ایک خیر خائی کا انداز ہے. اچھا, وہ پارکنگ جو تھی وہ تھوڑی دور ہوتی تھی, اس میں پہلے اجتماع میں جب ہم نے شرکت کی تو پارکنگ تھوڑی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا اور ڈسٹینس کافی بنتا تھا اجتماع گاہ کا بھی. بہرحال وہ سفر کرنا, اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی کو پانی پلا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کا سامان اٹھا رہا ہے, خبر گیری کر رہا ہے, سلام کر رہے ہیں, تو یہ ایک پیارا خیر خواہی کا انداز الحمدللہ ہوا کرتا تھا کا ملتا ہے اجتماع پاک میں. اور ابھی جو بنگلہ دیش میں جو بالخصوص وہاں شریک ہو رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جو سلمان بھائی بیان ہو رہا ہے, اللہ کی رحمت سے جیسے آپ نے کہا کہ ایک نظم و نسق ہے, تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی مبلغ کھڑا ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے بیان شروع کر دے گا. باقاعدہ اجتماع کا ایک جدول ہے, ہمارے سنت و بر اجتماع کا ایک جدول ہے اور مبلغین کو موضوعات دیے گئے ہیں, اور آپ یوں سمجھ لیجئے اجتماع کا پہلا بیان ہو رہا ہے اور اس سے اس اجتماع کے مقصد کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. یوں تو جو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے وہی اس اجتماع کا بھی مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن اس اجتماع کا پہلا بیان جو رکھا گیا ہے وہ سلمان بھائی رکھا گیا ہے مدنی انعامات پر. مدنی انعامات کیونکہ بنیادی طور پر جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا پہلا تاثر یہ بنتا ہے یہ کوئی نیکیوں کے کام ہیں بھی نیکیوں کے کام اور اس میں برائی سے بچایا گیا ہے. تو رضا بھائی, یہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس وقت جو بیان ہو رہا ہے, اللہ نے چاہا تو جب وائس آتی ہے تو ہم آپ کو کچھ نہ کچھ وائس بھی اس کی دیں گے. یہ جو ترتیب بنائی ہے بیانات کی, آپ نے ترتیب بنائی ہے, پہلا انعام مدنی انعام, پہلا بیان جو ہے آپ نے وہ مدنی انعامات پہ ترکیب بنایا ہے, اس کی کیا وجہ ہوئی اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں مہروز بھائی, ہمارے تین تین دن کے اجتماعات ہوں یا مدنی کافے ہوں, امیر علیہ سنت کی یہ خواہش ہے کہ یہ تمام تر جدول جو ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق ہونا چاہیے. اور جب تک مدنی انعامات کے بارے میں اسلامی بھائیوں کو, عاشقان رسول کو پتہ نہیں ہوگا, معلومات نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے تب تک اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق جدول پر اپنی یہ تین دن جو جدول ہے اس کو گزارنا یہ مشکل ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ مدنی انعامات پر یہ پہلا بیان ہے اور ماشاءاللہ یہ سنت و بارہ بیان چل رہا ہے, عاشقان رسول نے کر رہے ہیں الحمدللہ, سن رہے ہیں. مجھے تو ابھی تو ابھی منظر دیکھ رہے ہیں, مجھے تو وہ ان کے پچھلے سال کا جو اجتماع تھا ڈھاکہ والا اس میں بھی ہم باب المدینہ میں تھے, مگر جو اس سے پہلے کا اجتماع تھا چٹاگانگ والا, یقین کیجئے سلمان بھائی, منگل کی رات اتنے مدنی قافلے آ چکے تھے چٹاگانگ کے اندر, اس میدان کے اندر اجتماع شروع ہونا ہے ابھی اگلے دن بدھ کو 10 بجے, اور تقریباً 12-13 گھنٹے پہلے, 15 گھنٹے پہلے کئی مدنی قافلے میدان میں آ گئے. اور منگل کے دن جب رات گزری تو ہم نے کہا فجر کی جماعت کا وہ تھا نہیں نا کہ اجتماع تو شروع ہونا ہے جناب 10 بجے, تو اتنی تعداد میں الحمدللہ اسلامی بھائی میدان میں تھے کہ فجر کی جماعت ہوئی. باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ 10 بجے کے بجائے اجتماع جو ہمارا فجر سے شروع ہو گیا الحمدللہ. اور کل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو میرے پاس تصاویر آئیں سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے کہ یہی اسی چراغوں کے جو ایک جھلک تھی اجتماع کی وہ ہمیں ڈھاکہ والے اس اجتماع میں بھی نظر آئی الحمدللہ. ایک کثیر عاشقان رسول یہ کل ہی میدان کے اندر آ گئے اور ایک تعداد ہے جو آ چکی ہے جی. اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ شاید ذمہ داران کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ آزمائش ہو سکتی ہے, جس کا عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں کہ دو پرابلمز ہوتی ہیں ایک گڈ پرابلم ایک بیڈ پرابلم. تو یہ ایک اچھی پرابلم ہے کہ شاید پینڈال اب بھر چکا ہو پنڈال بھر چکا ہوگا جی. اور جی انشاءاللہ رضا بھائی میں اپنے جو ہمارے اردو ویورز ہیں جو ہمارے اردو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو جیسا کہ عرض کیا کہ اس وقت وہاں جو بیان چل رہا ہے وہ مدنی انعامات کے حوالے سے چل رہا ہے. تو مدنی انعامات کیا ہے آپ سنتے رہتے ہیں, مدنی مذاکروں میں بھی سنتے رہتے ہیں اور دیگر سلسلوں میں بھی سنتے رہتے ہیں. امیر اہل سنت نے کچھ ایسے سوالات عطا فرمائے ہیں کچھ ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں بصورت سوال کہ جن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا میں یوں کہہ لوں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں اسلامی تعلیمات کے دو بڑے شعبے ہیں. ایک وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو چاہے مستحب کے درجے میں ہو کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں, اور دوسرا اس کا جو بازو ہے یا ونگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے. امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63, اور پھر طلباء کے لیے الگ ہیں, ہمارے مدنی منوں کے لیے الگ ہیں, اسکول کے طلباء کے اسکول اور کالج کے جو طلباء ہیں اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے الگ ہیں بصورت سوالات. امیر اہل سنت نے یہ سارے کے سارے جو احکام ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا مجموعہ جو ہے اس کی ایک بڑی تعداد بہت بڑا فگر اس کا اس مدنی انعامات کے رسالے میں شامل کر دیا ہے. مثال کے طور پر ایک مدنی انعام ہے کہ جناب کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کی یا نہیں کی. اب سلمان بھائی اگر ہم غور کریں نا تو مدنی انعامات جو ہیں یہ فرائض سے لے کر مستحبات تک بلکہ اخلاقیات تک کے دائرے کو کور کرتے ہیں, اور یہ تو طریقت کا جامع مجموعہ. اللہ اکبر کبیر, شریعت و طریقت کا جامع ہے, اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. مجھے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بات ہے وہ بڑی پیاری لگتی ہے کہ اگر آپ صرف 25 سیکنڈ فیضان اعلی حضرت کی نسبت سے اعلی حضرت کی نسبت سے 25 سیکنڈ یا امیر اہل سنت کی نسبت سے 26 سیکنڈ مدنی انعامات کا رسالہ روز دیکھ بھی لیں تو بھی فرق پڑتا ہے. اس پہ مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے کہ مدنی انعامات کا رسالہ رکھنے والے اپنے پاس پر کرنے والے یا اس کو دیکھنے ہی والے اللہ کی رحمت سے رفتہ رفتہ نیکیوں کی طرف آنے لگتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی ایک تعداد ہے لوگوں کی یعنی جو مذہبی نظر آتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں جنہیں نیک سمجھا جاتا ہے ان کی ایک تعداد ہے جو وہ کام تو بآسانی یوں ان معنوں میں کہ دوسرا جو اس کا ونگ ہے وہ چھوڑ کر کہ نیکیوں بھرے کام تو کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو سائیڈ ہے کہ کچھ گناہوں کو بلکہ تمام ہی گناہوں کو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ نہیں پاتے. لیکن مدنی انعامات کی برکت یہ ہے کہ روزانہ جب ہم خود ہی وہ رسالہ لیتے ہیں اور سوالات پڑھتے ہیں کہ آج آپ نے کام کیا یہ کام آپ نے تو نہیں کیا, جیسے بد نگاہی کے متعلق سوالات ہیں بس کہ ایسا تو نہیں کیا آپ نے, اب وہ خود ہی آپ پوچھ رہے ہیں خود ہی اپنے محاسب ہیں جسے کہتے ہیں نا سیلف اسسمنٹ آپ کر رہے ہیں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا, اور خود ہی اپنے آپ کو پاس یا فیل آپ کر رہے ہیں. اس کے اندر عزت نفس بھی ہے اور اپنا محاسبہ اگر بندہ کرنا چاہے تو شاید خود اپنی ذات کا محاسبہ خود سے بہتر کوئی دوسرا نہ کر پائے. یوں تو ہم کہتے ہیں کہ جو خوبیاں ہوتی ہیں یا جو عیب ہوتے ہیں وہ دوسرے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اگر دیانت دارانہ محاسبہ کیا جائے تو اپنی ذات کے لیے ہم سے بہتر محاسب شاید کوئی نہ ہو سکتا. کی بات جس طرح سے اپنے فالز اور اپنی کمیاں میں جان سکتا ہوں جی. ویسے واقعی آپ نے صحیح فرمایا بندہ نہیں بتا پائے گا, لیکن اس میں بننے کا پہلے مہروز بھائی ذہن بھی ہونا ضروری ہے جی. مجھے اس بات کا احساس ہو خیال ہو ادراک ہو سمجھ ہو کہ میرے اندر یہ خامی پائی جا رہی ہے, اور یہ خیال یہ احساس یہ ادراک اور یہ سینس پیدا کرنے کے لیے مدنی انعامات کے رسالے کا جو ہے وہ پر کرنا، یہ ایک بڑی پیاری ہی بات ہے اور بڑی یوزفل بات ہے، بڑی سمراور بات ہے. امیر السنت نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے مدنی انعامات کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. آپ دیکھیں کیسی پیاری دعا ہے، اور ایک ولی کامل، ایک ولی ولی گر کی بلکہ، اللہ اکبر، تو کیسی پیاری دعا ہے. تو اس دعا میں سے، اس دعا سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی انعامات یہ ہماری ذات کے اندر کیسی پازیٹو تبدیلی لا سکتے ہیں، ہماری ذات میں رجوع اللہ لا سکتے ہیں، عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ اور پھر اتباع مصطفیٰ اس کا جذبہ لا سکتے ہیں. پھر نہ صرف خود بندہ ان برکتوں سے فیض یاب ہوتا رہے بلکہ دوسروں کو بھی بتاتا رہے. الحمدللہ امیر السنت نے بڑے پیارے انداز میں یہ مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے. پھر اس میں مدنی انعامات ہیں جن کی آپ کو روزانہ فکر مدینہ کرنی ہے، 50 مدنی انعامات روزانہ کے ہیں، پھر ہفتہ وار بھی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماہانہ بھی ہیں، اس کے بعد سالانہ بھی، سال میں ایک دفعہ جن کی فکر مدینہ جو ہے وہ 50 مدنی انعامات، سال میں ایک مرتبہ عمل جن پر کرنا ہوتا ہے وہ ہے 50 میں جن پر روزانہ کرنا ہے، اس کے بعد ہفتہ وار ہیں، پھر اس کے بعد ماہانہ جن میں عمل کرنا ہے، اور پھر وہ سال میں ایک مرتبہ جن میں عمل کرنا ہوتا ہے. یہ مدنی انعامات یوں ہیں. اور سلمان بھی ایک اور لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مدنی انعامات جو ہیں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، لمحات آتے ہیں زندگی میں مختلف جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں رضا بھائی، ان پہ بھی یہ کیفیات آتی ہیں کہ بعض اوقات یہ دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی نیک بن جاؤں. بعض اوقات نیکی کی گفتگو سن کر، کسی نیک شخص کو دیکھ کر، کوئی مدنی بہار دیکھ کر، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہونے کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے بھی تو نیکی کرنی چاہیے، مجھے بھی تو اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا چاہیے، اور مجھے بھی تو گناہ چھوڑنے چاہیے، آخر میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں، تو مجھے بھی وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو مجھے دوزخ سے بچا کر جنت میں داخلے کا سبب بنے. اللہ عز و جل کی مشیت یہی ہے کہ ہم اس کی فرمانبرداری کریں، ہم اس کے رسول کی تابع داری کریں، تو یہی راستہ جنت کا راستہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. جب ہم مدنی انعامات کو دیکھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے جذبے کو روزانہ تر و تازہ کرتا ہے، روزانہ جلا بخشتا ہے کہ میں مدنی انعامات کا رسالہ اپنی جیب میں رکھوں گا، اپنے بیگ میں رکھوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، اور میں اس کو دیکھوں گا تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ تر و تازہ ہوتی رہیں گی. اور معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کیفیات تو بنتی ہیں لیکن پھر وقت اور جو وقت اور حالات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر گرد ڈالتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم مدنی انعامات کا رسالہ رکھیں، یعنی یہ یوں ہی ہے کہ جس چیز کو آپ روز استعمال کرتے ہیں سلمان بھائی، اس کے اوپر گرد نہیں جمنے دیتی، تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ولی کامل نے یہ عطا فرمائے ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ اگر میں کہوں ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ہیں جو مدنی انعامات پہ عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی انہیں میں سے بنائے. میں بھی نیت کرتا ہوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، اور جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے ہماری کہ مدنی انعامات کو لیں. اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کے ہم مدنی انعامات کا رسالہ لیتے ہیں یا گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا نیکیوں کی جو ہے ہم نیت کرتے ہیں، لیکن پھر اس پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے. یہ تقاضا بشریت بھی ہے، ہماری کمزوری بھی ہے، نفس و شیطان کی چالیں بھی ہوتی ہیں، ساری ہی باتیں ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، استقامت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، اور ایسی نیکیوں کی توفیق دے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوں، کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کی صورت میں ظاہر ہوں، اور جن کے ذریعے سے ہمارا چہرہ پر نور ہو، اور رب کریم کا سایہ رحمت جس روز کسی کو نہ مل رہا ہو، اس روز ان اعمال کی برکت سے ہمیں بھی اس سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور مدنی انعامات جیسے کہ میں نے عرض کیا روزانہ 50 ہیں، ہفتہ واری 8 ہیں، اور پھر اس میں ماہانہ 6 ہیں، سالانہ 8 ہیں، اور اس میں فرائض بھی ہیں سلمان بھائی، واجبات بھی ہیں، یہ میں نے عرض کیا. اچھا پھر ایک اور لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا مدنی نامات، اب جیسے روس کے 50 مدنی انعامات، تو جب بندہ سوچتا ہے روس کے 50 میں کیسے کروں گا، تو اس میں سے بہت سارے مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جن پہ شاید میں یا آپ عمل پیرا ہو. دیکھیں ہمارے مدنی ہمارے سنت و بر اجتماع میں جو بیان ہو رہا ہے یہ اسلامی رسالہ دکھا رہے ہیں، اور یہ مدنی انعامات کا رسالہ مختلف زبانوں میں شائع بھی ہو چکا ہے، اور اب تو اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے. آئے آئے مدنی انعامات کی اپلیکیشن، کیا بات ہے، دعوت مدنی انعامات کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے سنے عیسوی کا نیا سال شروع ہوا ہے گرچہ، لیکن بہرحال یہ جو موقع ہوتے ہیں، ایونٹ ہوتے ہیں، اگر اس کو مثبت استعمال کیا جائے، اس سے کوئی فکر مدینہ حاصل کی جائے، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں نا دعوت اسلامی ہے تو آسانیاں کیسی پیاری پیاری ہمیں دی ہیں، اور یعنی جسے یوں کہنا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، وہ والا حساب ہے. آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کریم پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ٹیوٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، پڑھانے والا استاد جو ہے وہ آپ کو نہیں مل پا رہا، یا استاد ہے آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے جس میں استاد کی اویلیبلٹی ہے، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے آسانی جو ہے مہیا کر دی، مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا. آپ اپنی سہولت کے مطابق جو ٹائم آپ دینا چاہیں آپ وہ ٹائم دے کر کے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. یوں ہی مدنی انعامات کے حوالے سے بھی ہے، مدنی انعامات کا رسالہ کوئی اگر جیب میں نہیں رکھتا، پھر جیب میں رکھتا ہے، یا پھر اس کو آپ فکر مدینہ کرنی ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے، تو پین کی ضرورت پڑے گی، پینسل کی قلم کی ضرورت پڑے گی، اب وہ پین یا قلم یہ پاس نہیں ہے، تو یہ کتنا آسان کر دیا. موبائل اور اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر بندے کے پاس ہے، جس کو آپ ملتے ہوں گے 100 میں سے 90 کے پاس تو ہوتا ہوگا، چلے ہم تھوڑا اور نیچے 80 کے پاس تو ہوتا ہوگا. اچھا جن 20 کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا ان کے پاس قلم ضرور ہوتا ہوگا. یہ بات بھی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کے لیے ہمارے لیے یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی ہے کہ اینڈرائڈ موبائل ہوگا تو گویا کہ قلم نہیں ہوگا، اور قلم ہوگا تو اینڈرائڈ موبائل نہیں. اب تو دیکھیں اب تو موبائل تجربہ اور مشاہدہ ہے نا، قلم تو دیکھیں اب تو موبائل کے ساتھ بھی آ گیا نا. آپ کی تو بات ماشاء اللہ، یہ خالی میرے پاس بھی نہیں اور بھی بہت سوں کے پاس ہوگا. یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں حضرات، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پر ستیلے تذکرہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ الحمدللہ فکر مدینہ کرنے کا ذہن بنائیں، ہم یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنی ذات کا انالیسس کرنا ہے، میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کتنا عمل پیرا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر کتنا عمل کر رہا ہوں. بحثیت مسلمان میری جو ایک ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، اس پر میں کتنا عمل پیرا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، گناہوں سے باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو کتنا بچا رہا ہوں، اس کا اگر انالیسس کرنا ہے تو اس کا آسان اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں فکر مدینہ کو اپنا معمول بنانا ہے. اپنے موبائل میں آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور روزانہ فکر مدینہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حدیثاً طلب کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی فکر مدینہ کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے عمل میں بہتری لا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی دعا میں سے حصہ پا سکتے ہیں. میں ترغیب و تحریض کے لیے امیر اہل سنت کے بھی عین ہی الفاظ عرض کروں، خود اپنی کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کی بھی، کہ مدنی انعامات ہم کر رہے ہیں، جو مدنی انعامات ہے سلمان بھائی، اس کا اللہ رب العزت جو اجر و ثواب عطا فرمائے، جو اس کا صلہ عطا فرمائے، وہ تو اپنی جگہ ہے، بہرحال ہم اس کے متمنی ہیں. امیر اہل سنت کیسی دعائیں دیتے ہیں اور کس مقصد کے تحت آپ نے مدنی انعامات کا اجرا فرمایا، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں، مدنی کام میں ترقی، اخلاقی تربیت اور تقویٰ ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا. اور دعا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جو تیری رضا کے لیے مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ اس رسالے میں دیے گئے خانے پر کر کے ہر ماہ اپنے ذیلی مشاورت کے نگران کو جمع کروائے، تو اس کے عمل میں استقامت عطا فرما کر اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ باقی میں برکتوں کا ذریعہ، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھانا ہے، 3 دن کا یہ سنت و برہ اجتماع ہے جو آج سے اس وقت سے تقریباً کم و بیش شروع ہوا ہے اور جمعے تک جاری رہے گا، جمعے کو اس کی اختتامی نشست ہوگی انشاءاللہ عزوجل. تو ایک تشہیری پرومو ہے ہمارے پاس، اس اجتماع کا جدول کیسے چلے گا، کون کون سے بیانات ہوں گے، کس وقت کیا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو دکھاتے ہیں. بڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل 3, 4, اور 5 جنوری 2018 سنی عیسوی کو دعوت اسلامی کے تحت ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں عاشقان رسول کی تربیت کے لیے سنتوں بھرے بیانات اور مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوگا، جس کی کچھ نشستیں مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائیں گی، جن کا جدول نوٹ فرما لیں۔ پہلے دن کا جدول دوپہر 12:30 بجے اولیاء اکرام کی شان و عظمت پر مبنی سنتوں بھرا بیان، دوپہر 3:30 بجے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہک سے لبریز سنتوں بھرا بیان، رات 8:00 بجے برے خاتمے کے اسباب پر مبنی سنتوں بھرا بیان۔ دوسرے دن کا جدول، اجتماع کے دوسرے دن بروز جمعرات رات 4:00 بجے نماز تہجد اور مناجات، صبح 5:15 بجے بعد نماز فجر مدنی حلقہ اور سنت کی اہمیت پر سنتوں بھرا بیان، صبح 8:15 بجے قفل مدینہ اور بزرگان دین کی جوانی کی عبادات پر مشتمل سنتوں بھرا بیان، دوپہر 12:30 بجے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی اہمیت پر مبنی سنتوں بھرا بیان، دوپہر 3:30 بجے معاشرے میں موجود خرافات اور برائیوں کی نشاندہی پر مبنی سنتوں بھرا بیان، رات 7:00 بجے نگرانی شورا کا خصوصی بیان اور امیر اہل سنت دامت برکات تہم العالیہ کے مدنی پھول۔ تیسرے دن کا جدول، اجتماع کے آخری دن بروز جمعہ رات 4:00 بجے نماز تہجد اور مناجات، صبح 5:15 بجے بعد نماز فجر مدنی حلقہ اور والدین کے حقوق کے مدنی پھولوں سے سجا سنتوں بھرا بیان، صبح 7:30 بجے انگریزی زبان میں ظلم کے انجام کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان، جبکہ اجتماع کی آخری خصوصی نشست کا آغاز صبح 9:00 بجے تلاوت قرآن پاک سے ہوگا، جس کے بعد سنتوں بھرا بیان، تصور مدینہ، ذکر اور رکعت انگیز دعا ہوگی، جبکہ اجتماع کے آخر میں عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے۔ آپ اس اجتماع کو دعوت اسلامی بنگلہ دیش کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست دیکھ سکیں گے، facebook.com دعوت اسلامی بنگلہ دیش۔ نوٹ، جدول پاکستانی وقت کے مطابق۔ واج سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، تشہیری مدنی گلستہ بھی آپ نے دیکھا اور اجتماع کا اسکیجول کیا ہوگا، جدول کیا ہوگا، یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور ایک اور جو بڑی زبردست بہار ہے الحمدللہ ان اجتماعات کی، وہ یہ بھی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ جو وقت ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، رات کے آخری پہر کا وقت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، کوئی ہے رزق کا متلاشی، رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا فرما دیا جائے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مانگنے والا۔ تو جس وقت میں یہ صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اس وقت عمومی طور پہ لوگ تو جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، دعائیں مانگ کر، اپنی بہتری کا، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا انتظام و انسرام اور اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلہ ہے، مدنی جو ہے وہ دیگر جو سلسلے ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنت و بھرا اجتماع ہے، اس میں بھی الحمدللہ تہجد کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اشراق چاش بھی پڑھی جاتی ہے، عوابین کے نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ خصوصی سانس مشن یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، اور اب دوبارہ جو نشریات ہماری آئے گی 12:30 بجے اردو چینل پہ، انشاءاللہ اردو مدنی چینل پر 12:30 بجے ہم دوبارہ آنر ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ بنگلہ دیش میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کے مناظر بھی دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی جاری رہے گا 12:30 سے 1:15 بجے تک۔ 12:30 سے 1:15 اردو چینل پہ ہوگا، اور انشاءاللہ شاء اللہ ہمارا جو بنگلہ مدنی چینل ہے اس پہ کنٹینیو اجتماع چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور اسی طریقے سے جو اپلیکیشن ہے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو چینل دستیاب نہیں ہے، تو دعوت اسلامی کی جو مدنی چینل کی اپلیکیشن ہے، اس میں انگلش مدنی چینل کا بھی آپشن ہے، اردو مدنی چینل کا بھی آپشن ہے، اور بنگلہ مدنی چینل کا بھی آپشن ہے۔ آپ وہاں سے اس کو استعمال کر کے اور اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور اجتماع کے جو مناظر ہیں اور اس میں شرکت کنٹینیو ہو سکتی ہے۔ اللہ عزوجل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔